گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 577. یک امشبی که در آغوش شاهد شکرم، گرم چو عود بر آتش نهند غم نخورم. یک امشبی که در آغوش شاهد شکرم، گرم چو عود بر آتش نهند غم نخورم. ببند یک نفس ای آسمان دریچه صبح بر آفتاب، که امشب خوش است با قمرم. چو التماس برآمد هلاک باکی نیست، کجاست تیر بلا؟ گو بیا که من سپرم. ندانم این شب قدر است یا ستاره روز، ندانم این شب قدر است یا ستاره روز. تویی برابر من یا خیال در نظرم. روان تشنه برآساید از وجود فرات، روان تشنه برآساید از وجود فرات. مرا فرات ز سر برگذشت و تشنه ترم. Thank you. سخن بگو، سخن بگو که بیگانه پیش ما کس نیست، به غیر شمع و همین ساعتش زبان ببرم. میان ما به جز این پیرهن نخواهد بود، وگر حجاب شود تا به دامنش بدرم. با دوست باش گر همه آفاق دشمنند، کو مرهم است اگر دیگران میش میزنند. یا اگر دیگران نیش میزنند. Thank you. یک بام دار یک بام دار به خرامی به بوستانم یک بامداد گر به خرامی به بوستان بینی که سر را ز لب جوی برکنن جانم یا ای متقی گر اهل دلی دیده ها بدوز کینان به دل رو بودن مردم معین جانم دریغ نیست ولی کن دل ضعیف صندوق سر تو نخواهم که بشکنم آه صندوق سر توست، نخواهم که بشکنم. جمال دوست که بیند چنان که اوست، الا زراح دید سعدی نظر کنه. سخن بگوی، سخن بگوی که بیگانه پیش ما کس نیست، به غیر شمع و همین ساعتش زبان ببرم. میان ما به جز این پیرهن نخواهد بود، وگر حجاب شود تا به دامنش بدرم. مگوی سعدی از این درد جان نخواهد بود، بگو کجا برم آن جان که از غمت ببرم. زتاب و تب آشغانه من دل بام سیاهی شب کشید سر از بام خانه من به توفان دادم آرزو را ز برنامه‌ای رو که شنیدید گل‌های رنگارنگ شماره 577 بود که با همکاری سیما بینا، شهیدی، منصور صارمی و جهانگیر ملک تنظیم شده. آهنگ اصفهان از سلیم فرزان، ترانه از سیمین بهبهانی، تنظیم برای ارکستر از فرهاد فخرالدینی، اشعار از سعدی، گوینده آذر پژوهش.